Tudo Golf Eco Bravo Interval. Delta 6.2.125, that's Delta 5, that's up 126.085. Thank you. contact level 360 after 2,000 feet. Okay, we'll fly heading Alaska for 2,000 feet now, and climbing 360 from 4901.

6-3 navio de São Paulo, 4-2, agora na ré, puxando São Salvador, 2-1, 10-9. São Salvador, São Salvador, 4-3. Boa noite. 0, 24, 25, 9, 10, 11, 700, 42, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Lima, sessão 0, vento 0, 0,629 e 9,9 de intensidade, com 1,8,9. Tempo de repouso 1,0, 1,8, 1,8, 1,2. Cinco para 2.000 pés, 1.0, 1.0, 2.0.